muzyką. No naprawdę. Piotruś odkrywca. Nie, przepraszam bardzo, ja również dzisiaj popisuję się tego typu... Nie, ja po prostu chciałem powiedzieć, że absolutnie jestem bardzo dużym wrogiem podziałów stylistycznych i gatunkowych, walk między zwolennikami jednej muzyki i pogardzania inną muzyką. W każdej muzyce odnajdziemy perły, naprawdę. I mam nadzieję, że czasem jestem w stanie to Państwu przekazać także na antenie Trójki. Ale kiedy studiowałeś, na pewno, zapewne byłeś przepytywany z różnych stylistyk i musiałeś umieć je ponazywać. Och, oczywiście. Mhm. No lubiłem tego bardzo. No, no właśnie tak. To teraz może ja coś powiem, że, tak. A raczej przypomnę, że zaczynaliśmy to wydanie Trójki pod Księżycem od zdania, czy króciutkiego fragmentu ze słuchowiska Tomka Manna, Świat jest skandalem. Tomek, jak już powiedziałam, nas słucha i słyszy. Dotrwał do 1:01. Właśnie. I ma przed sobą perspektywę spędzenia z nami nieco większej ilości czasu niż zazwyczaj, no bo taka jest noc. No, a więc tak, wrócimy do tego słuchowiska, do maleńkiego, kolejnego maleńkiego fragmentu. Dlaczego tylko fragmentu? To może później się okaże podczas naszej wspólnej rozmowy. A więc Świat jest skandalem i Zygmunt Malanowicz w roli głównej. Całkiem inaczej sobie pana wyobrażałam. Jak? Już nie wiem. A, pamiętam, że śmiałaś się do mnie, jak pokazywałem ci język. Nie pamiętam. Bo miałaś 2 latka. Mama mówiła, że mam bałagan w pokoju po panu. I że skarpetek nigdy takich samych pan nie nosił. Miałeś, mów mi na ty. Nie mogła tego znieść. I nie umiał pan, znaczy nie umiałeś naprawić kranu, jak się zepsuł. 22 lata. Na pewno chce pan, znaczy chcesz, przepraszam, nie mogę się przedstawić. Chcesz zapytać, po co przyjechałam? Chciałam cię zobaczyć. I co? Tak sobie mnie wyobrażasz? Wyobrażałaś? Nie. Myślałam, że masz długie włosy. Że jesteś nieogolony. Leżysz pijany pod łóżkiem i bełkoczysz. Mam dla ciebie coś. Co? Od 8 roku życia robiłam dla ciebie laurkę na Dzień Ojca. Twoje rączki? No. Odrysowałam je. A tutaj są stopy, łokieć, kolano. A tu jest twój rysunek. Wycięłam go z książki w bibliotece. Nikt nie widział. Z półki dla dorosłych. Dla taty z Paryża. Wiesz... Nie odzywałem się, bo... Tak, tak. Już pójdę. Jest 1000 powodów, które cię nie przekonają, dlaczego nie przyjechałem, no, nie napisałem, nie zadzwoniłem, no, stchórzyłem, no. Już pójdę. Córeczko... Nie mów tak do mnie. Nie zasługujesz na to, żeby tak do mnie mówić, rozumiesz? 22 lata. Przez ćwierć wieku nie odezwałeś się do mnie ani razu i teraz nazywasz mnie córką? Nie. A twoja siostra? Powiedziała, żebym ci przekazała, że się nie urodziła. Trochę jesteś podobna. No. Mogę się przytulić? Jak się nie boisz ukłuć? To przytulmy się może teraz. No tak, na odległość, bo Tomasz mieszka pod Wrocławiem. Zawsze mu tego zazdrościłam, zazdroszczę nadal, że ma w pobliżu las i może biegać po tym lesie bezpiecznie. No i tak generalnie we Wrocławiu zawsze jest cieplej, podobno. Ja nie wiem, czy on często bywa w samym Wrocławiu. On, ale może czyli właśnie ty, Tomasz, czyli właśnie. Ten halo, Tomasz. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteś, Tomku, z nami, bardzo się cieszymy, witamy cię. Koniec z powitaniami, od razu przechodzimy do tematu. Ty i twoja znajomość z bohaterem tej nocy, którego żegnaliśmy w Warszawie wczoraj. Zygmunta Malanowicza. Tomku? Tak, dobry wieczór. Ja pamiętam właśnie przedstawienia, o których mówił Piotrek Gruszczyński. Pamiętam, że pierwszy raz zobaczyłem w Krumie Zygmunta i pamiętam tą sekwencję właśnie dotyczącą opisu swojej żony. Lodówki. Tak, lodówki. Później świetna, niesamowita rola w Aniołach, też z Ameryki, w Apolonii, więc właściwie tak szczerze mówiąc, to Teatr Nowy i Krzysiek Walikowski właściwie kojarzy się z Zygmuntem Malanowiczem i zawsze go tam widziałem w spektaklach. To prawda, że nie grał jakby głównej roli, ale właśnie przez to, że nie grał głównej roli, a bardzo często milczał, to milczenie pamiętam, jak myślałem o realizacji swojego słuchowiska Świat jest skandalem, było dla mnie bardzo ważne, ponieważ generalnie bohater mojego tekstu, czyli Hans Bellmer, jest w tym tekście, w słuchowisku właściwie większość czasu milczy. Jest jakby w sytuacji takiej, której trudno mi teraz powiedzieć, czy to nie jest niedelikatne, ale ja pisałem ten tekst jakby z perspektywy śmierci. To znaczy Hans Bellmer jakby widzi swoje życie tuż przed śmiercią. Mm-hmm. I dzisiaj, jak sobie myślę o Zygmuncie Malanowiczu, to ta opowieść się robi jakby bardzo osobista. Dla mnie również. W każdym razie po pierwsze ten jakby obecny zawsze ciałem, nie zawsze głosem, co też nie wiedziałem o tym, że głos podkładał Roman Polański do pierwszego filmu, w którym wystąpił. Ten jeszcze bardziej jakby tutaj jeszcze bardziej mnie to przekonało, że to był taki aktor, który nie musiał też mówić na scenie, a jednak jego obecność, bez jego obecności spektakle Krzysztofa pewno by nie miały takiej wyrazistości. W każdym razie jakby decyzję o tym, że to będzie Zygmunt Malanowicz, to pamiętam, że po obejrzeniu Apolonii miałem coś takiego, że właściwie szukałem starszego, za przeproszeniem, aktora o bardzo łagodnym i ciepłym głosie. I to było taki jakby mój pierwszy trop. I pamiętam, że po Apolonii mnie oświeciło, że to powinien być Zygmunt właśnie. Mm-hmm. Właśnie głos, bohater radia, można powiedzieć, prawda? A on tak rzadko w tym radiu, w studiu bywał. No, ja nie przypominam sobie innej sytuacji, to powtarzam się, w której by on czytał książkę w radiu, poza właśnie MPO, do którego może jeszcze dzisiaj wrócimy, i też sytuacji, w której by zagrał w Teatrze Polskiego Radia, poza właśnie tym spotkaniem z tobą w 2013 czy 12 roku. W 13 roku. I jeszcze wracając do głosu, zagrał podobno raz w dubbingu w Pogodzie dla Bogaczy. To dosyć słynne. Tak. To też dzisiaj sprawdzałem. A bardzo lubiłem ten serial jako młody chłopiec w sanatorium. No tak. To słynna historia, do której dzisiaj nie będziemy powracali. Zwracam się teraz jeszcze, zanim powrócimy do tematu słuchowiska, bo myślę, że warto, do obu panów, że panuje teraz, już od wielu lat, panuje kult młodości. A z drugiej strony proszę sobie wyobrazić, że Zygmunt Malanowicz najbardziej intensywnie, przynajmniej z naszego punktu widzenia, zaczął żyć w teatrze już jako bardzo dorosły mężczyzna, czyli no powiedzmy około 70, co już też dzisiaj wspominałam, czyli że no może 60, dobrze. I co? I w związku z tym to jest jakoś niezwykle z jednej strony pokrzepiające, a z drugiej pod prąd tego, co się dzieje w naszym współczesnym świecie. Czyli że można, będąc już naprawdę dorosłym, właściwie na progu takiej symbolicznej emerytury, zaczynać życie na nowo zawodowe. Mnie to niezwykle jakoś pokrzepiło, być może ze względu na mój wiek. Młodym można być naprawdę w każdym wieku, Baszka, no, więc... No wiesz, ale mimo wszystko statystycznie rzecz ujmując, kariery no, takiej intensywnej nie zaczyna się po 60. No tak, ale był też moment, kiedy Zygmunt Malanowicz po prostu niechętnie był zapraszany w ogóle do występów. To chyba po filmie, po współpracy jego z Bogdanem Porębą. No tak. No tak, bo to jest taka smuga, powiedzmy. Ale jeszcze powróćmy do tego faktu, że ten głos z jednej strony ciepły i taki fantastyczny, pokochał go mikrofon, nie był eksploatowany. No ja już mówię o XXI wieku, bo głębiej nie sięgniemy, przecież grał w wielu teatrach w różnych miastach w Polsce. Zaczynał w Teatrze Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. I tak dalej. Więc co? Że tak dziwnie, kiedy ścieżki się plączą i układają w ludzkim zawodowym życiu. Tomek, no właśnie, jak wpadłeś na pomysł... Aha, bo powiedziałeś już, co cię zainspirowało, ale jak wpadłeś na pomysł, żeby jednak go, znaczy, umieć przekonać? Bo ja myślę, że to nie było proste, żeby wszedł do studia Teatru Polskiego Radia. Ja pamiętam, że rozmawiałem z Andrzejem Chyrą, kolegą z teatru, który też zagrał w tym schowisku. Pamiętam, że rozmawiałem z Andrzejem właśnie i Andrzej, pamiętam, że mi też to powiedział, że on może być świetnym Belmerem. Nawet pamiętam, że Andrzej poszedł z tym tekstem do Krzysztofa Walikowskiego i mu dał jako jakiś taki pomysł na spektakl. Aha. Właśnie w roli głównej z Zygą, bo tak go pieszczotliwie nazywał. Ale pamiętam, że jak to wprawdzie było wiele lat temu, ale wiecie co, po prostu mówicie bardzo fajną rzecz, uważam, że to jest bardzo otwierające. Mówimy tam stary, młody i tak dalej, kariera, za przeproszeniem na starość, ale jak pamiętam, jak z nim rozmawiałem, to właściwie nie musiałam go przekonywać, to znaczy chciałam go zaprosić i taką tam przedstawiłem się telefonicznie i pamiętam, że jak przyszedł już na nagranie, to był niebywale przygotowany, to znaczy właściwie w każdej scenie wiedział, miał świadomość głosu, to znaczy jak się trochę przysłucha temu słuchowisku, tak, jak zagrał w tym słuchowisku, to można zauważyć, że mówiąc krótko, w każdej scenie gra trochę inaczej, bo albo bliżej mikrofonu, aha, albo dalej mikrofonu, albo ma ciepły głos, aha, albo ma zimny głos, albo jest jakby odrealniony. I ta ostatnia sekwencja z tego słuchowiska, kiedy właściwie już wszystkie czasy i ludzie mu się mieszają, to tam w ogóle jakby osiąga takie apogeum w głosie, ponieważ tam czuć, że on jakby mówi już za przeproszeniem, nawet tam próbowaliśmy też pogłos taki wrócić, ale i tak pamiętam, że powiedziałem Zygmuntowi, że już mówisz po śmierci. Aha, ojej, no tak. I to pamiętam tą uwagę i był bardzo blisko mikrofonu wtedy. To było bardzo, to mnie To znaczy niemalże wchodził na mikrofon tej ostatniej takiej już że tak powiem pośmiertnej scenie, kiedy cały film z życia się jakby przed jego oczami pojawia. Tak. Ale jedną rzecz jeszcze chciałem powiedzieć a propos skupienia, ponieważ on był bardzo skupiony, był bardzo serdeczny, ale jak dochodziło do nagrania, to niesamowicie partnerował. Myślę, że i wsłuchiwał się w to, co gra partner. I też pamiętam jedną, tam była taka ciekawa sytuacja, bo chyba Andrzej Chyra nie mógł być na nagraniu. Z jakichś powodów, on chyba wtedy w tramwaju dzwonił, to zdaniem chyba próbował wtedy w Paryżu. I pamiętam, że mnie nie mógł być na tym nagraniu. A ja też nie mogłem, brakowało jednej ze scen. I pamiętam, że telefonicznie mówiliśmy się tam, nie wiem, po dniu czy dwóch, kiedy Andrzej już wrócił z Paryża, że my tą scenę musimy jeszcze raz nagrać, znaczy musimy nagrać w ogóle tę scenę. I ja wtedy byłem właśnie telefonicznie, a Zygmunt oczywiście się zgodził i nie było dla niego żadnego problemu, że jakby dogrywamy następne, znaczy nagrywamy beze mnie tą scenę. I pamiętam, że to też mi tak ujęło, że mówił, że to nawet dobrze, nie? Bo będę miał wtedy świeży głos. Tak. Bo tam jest taka scena dosyć ostra właśnie z faszystą, który, jak wiemy, faszyści generalnie tępili tak zwaną sztukę nowoczesną. Zdegenerowaną. Tak, tak. I ta scena w ogóle... I później jak się też wsłuchać tą scenę, to czuć, że tam ma zupełnie taki jakby młodzieńczy głos. Mówiąc krótko, jakby zagrał w tym słuchowisku i człowieka jakby starszego, który pamięta siebie jako młodego, więc próbuje jakby też znaleźć tonację tego młodego człowieka, bardzo młodego człowieka. I w tej scenie pamiętam, że to bardzo dobrze wyszło. No i miał, to fajnie, że to o tym też mówicie, ale on miał klasę, znaczy coś takiego, czego się człowiek pewno nie nauczy, to znaczy miał rodzaj właśnie klasy, dyskrecji, słuchania, na przykład nie wchodzenia w słowa. Pamiętam, że bardzo jakby z pokorą przyjmował wszystkie moje uwagi i że jakby z nimi też nie dyskutował, ale tak się jakby uśmiechał, nie? Pamiętajmy, że to też dzisiaj mnie zaskoczyło, bo on też napisał scenariusz do Kłosa Andrzeja Wojdy, takiego spektaklu telewizyjnego. Reżyserował też? No, tak, reżyserował też. Był takim... Był dla mnie... No, mieliśmy też pomysł, też przyznam szczerze, bo Andrzej Chyra chciał bardzo zagrać z nim w teatrze. I myśleliśmy o takiej sztuce McCarthy'ego. No ale się nie udało. Andrzej był wielkim admiratorem jego twórczości. Nawet za przeproszeniem na portalu internetowym zamieścił niedawno właśnie zdjęcia z dwóch spektakli w Teatrze Nowym, w którym grał jego ojca, więc Malonowicz. O Boże, no. Tak, tak, tak, odchodzą tak. Odchodzą ludzie, a my musimy o tym pamiętać, że był znakomitym artystą. Wyjątkowym artystą. Tak, przepraszam Tomku, że weszłam ci w słowo w takim momencie. Nieładnie z mojej strony. Nie. Ale wiesz, pomyślałam, że tak, że zrobimy ci takiego psikusa w tym patetycznym takim momencie zadumy i nie pozwolimy ci jeszcze pójść spać. A ja zapytam Piotrka, czy nie przygotował przypadkiem jakiegoś muzycznego bardzo. Utworu, który by pozwolił nam złapać oddech i jeszcze powrócić do tomu. Ja cały czas czekam na moment, kiedy moglibyśmy powrócić do płyty Pata Metheny, ale jeszcze nie teraz, drodzy Państwo. Teraz chciałbym jeszcze raz nawiązać, bo tyle mówiliśmy o Zygmuncie Malanowiczu jako o człowieku wiecznie młodym, tym, który nawet pod koniec swego życia złapał ten nowy drugi oddech, trzeci, czwarty, nie wiem, no, tak jakby przypomniał sobie albo pogodził się z tym, że tak naprawdę dla wielu z nas, dla wielu jego fanów, miłośników jego talentu, cały czas pozostał tym młodym autostopowiczem z filmu Nóż w wodzie. Ballada, moja ballada, kompozycja, piękna kompozycja Krzysztofa Komedy, tym razem w wykonaniu Urszuli Dudziak. Nie jest źle. Ładnie było nam na to, co wszystko kończy się. Teraz będzie mój każdy dzień z gołą głową. Dziś, jeśli chcę, mogę wyjść w deszcz. Mówię z byle kim, byle co, ale ile chcę. Nawet lubię mój pusty dom. Grali nam, ja nie skarżę się, mi to nie. Spokój wreszcie mam. Ludzie mówią, że tak mi żal, kiedy czasem pytają mnie, gdzie, gdzie jest tam ten zamykając oczy, możemy sobie wyobrazić zadymiony klub, może nawet u medyków. Krzysztof Komeda, muzyka, Agnieszka Osiecka napisała słowa do tej ballady. Tak, tak, tak, tak. Noc olśnień. Tak, to był 1963 rok. No i Urszula Dudziak, którą naprawdę trudno aż poznać w tym wykonaniu. Tak, ja nie pomyślałam, że może pomyliłeś się. Nie, to nie, absolutnie ja wiem, tak. To niemożliwe. Możliwe, bo nie wszystko zawsze wiem, a jestem winien Państwu także informację, że tę piękną bossanowę kompozycję Andrzeja Korzyńskiego. Mówimy o wokalizie. Tak, tę wokalizę piękną oczywiście wykonała Ewa Wanat, filar zespołu Novi Singers. No. Fantastycznie. To co? Przypomnijmy, że Tomek Mann jest z nami. Mam nadzieję, że jest cały czas z nami. Halo? Tak, jestem. Jestem. Zasłuchany. Jeszcze nie śpię, chociaż jedno oczko już zaczyna spać. Opadać? No dobrze, ale teraz będzie bardzo poważnie, bo tak przebiegliśmy nad postacią. Właściwie tak jakby to było oczywiste, kim był Hans Bellmer. I skąd twoje zainteresowanie tym artystą z Katowic wszak? Genezą powstania tego tekstu było moje spotkanie z Tadeuszem Bradeckim, ówczesnym dyrektorem Teatru Śląskiego. I on podrzucił mi ten temat. Aha. Jemu zależało, żeby wyciągać tematy właśnie Katowic. I przyznam szczerze, że wcześniej nie znałem dobrze twórczości Hansa Bellmera, ale nawet mieliśmy taką przyjemność, że z moją Aneczką, z żoną, pojechaliśmy specjalnie do Paryża, żeby zobaczyć na żywo dzieła Bellmera w Pompidou. I bo, mówiąc krótko, jeżeli chcemy obejrzeć dzieło plastyczne, to lepiej pojechać i zobaczyć, bo to żadne zdjęcie nie odda tego. To trochę tak jak z muzyką, można ją sobie przeczytać w nutach, ale inaczej jest też jak zabrzmi, nie? Więc sam pomysł wyszedł właśnie od Tadeusza. Ja oczywiście też byłem, bo jest nawet tablica w Katowicach na ulicy Mickiewicza, pamiętam, dom, gdzie mieszkał Hans Bellmer. Jak wiemy, był to kontrowersyjny bardzo artysta. On eksperymentował z różnymi figurami lalek, ale też fotografice, też piękno robił grafiki, właściwie robił coś w rodzaju takich jakby instalacji surrealistycznych. Interesował się generalnie jakby szeroko pojętą seksualnością, intymnością, czyli ten jakby najintymniejsze jakby ludzkiej naturze. On był oczywiście, miał bardzo ciężkie życie też osobiste, ponieważ jego ojcem był dyrektor kopalni, górnik były. No i nie był już najszczęśliwszy, kiedy dowiedział się, że jednak syn nie pójdzie w stronę jakby konkretnego zawodu, tylko ciągnie go w stronę artystyczną. Mama Hansa Bellmera była dla niego właściwie taką opoką i go bardzo wspomagała. Nawet pamiętam jakieś takie fragmenty listów, gdzie ojciec nawet nie chciał dawać pieniędzy na to, żeby studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Natomiast mamusia zawsze wysłała mu paczki i też pieniądze. Jak wiemy, już mówiliśmy o tym, że kiedy nastał faszyzm, te wszystkie jego dzieła, znaczy on jako reprezentant właśnie tej sztuki jakby zbyt nowoczesnej, niemoralnej, był szykanowany. Też jego życie osobiste też nie było usłane różami. Jego żona była, druga żona była schizofreniczką. Pierwsza, Margarita, bardzo szybko zmarła na gruźlicę. Uciekł z Berlina do Paryża, właściwie dzięki André Bretonowi, suraliście, który widział jego dzieła i bardzo, dzięki temu, że znalazł się w Paryżu wśród tak zwanych suralistów, którzy bardzo go cenili, można powiedzieć, że dopiero wtedy został zauważony, ale też paradoksalnie właśnie, jak mówimy o tym, że, czy za młodu, czy na starość, to jednak na jednak pod koniec życia. Był kontrowersyjnym, dlatego był kontrowersyjnym artystą, dlatego, że interesował się generalnie jakby seksualnością i intymnością i chciał to na zupełnie inny sposób pokazywać. Właściwie deformował też ciało za pomocą właśnie lalek. Ustawiał takie jakby instalacje złożone z różnych na przykład części, na przykład łączył różne nogi ze sobą, nie tylko jedna para, ale na przykład parę par. No i też pokazywał miejsca intymne w zupełnie jakby inny, trochę odrealniony sposób. Ale to nie były jakby dzieła czysto naturalistyczne. One były, że tak powiem, no, przeciwko naturalizmowi. Czyli surrealistyczne. Tak. Mm-hmm. No właśnie. Ale właściwie, ponieważ w Katowicach właściwie jest tylko i wyłącznie ta tablica i nie ma dzieł Hansa Bellmera. Właściwie wszystkie jego dzieła można zobaczyć tylko w Paryżu. Tam są w Pompidou, właściwie jest największa jego kolekcja. Mm-hmm. Zresztą bardzo mieszkał blisko Pompidou, nawet pamiętam, że znaleźliśmy ulicę, gdzie mieszkał i gdzie, skąd za przeproszeniem, ponieważ jego druga żona się zabiła, rzucając z okna. I nawet byliśmy pod tym budynkiem, gdzie mieszkał. I w tym momencie chciałam wytłumaczyć się z takiej swojej decyzji, że nie przedstawię tego słuchowiska w trójce, bo ono miało premierę chyba w pierwszym programie. Pomyślałam, że ono jest za mocne. I że nie w tym czasie, nie teraz, nie na godzinę 20, bo oczywiście pierwszy plan był taki, żeby oddać hołd Zygmuntowi poprzez właśnie prezentację tego słuchowiska. Za co przepraszam cię oczywiście, Tomku, bo może cię zawiodłam, ale myślę, że nie teraz, nie ten czas, że gdzieś kiedyś może tak, ale dziś nie. Dziś, jutro, pojutrze nie. Świat jest skandalem. Taki tytuł nosi ten twój utwór. Z jego notatek. To też jest cytat Bellmera. Ponieważ on uważał, że miał taki pogląd na temat rzeczywistości, że generalnie jakby żyjemy w zbyt jakby opresyjnej rzeczywistości. Generalnie ten świat jakby jest przeciwko wolności, generalnie rzecz mówiąc. I występował przeciwko temu bardzo często. Też pisał, że moralność, prawa, które sobie ludzie jakby stworzyli, krępują ich jakby naturalne potrzeby i był takim dosyć dużym buntownikiem. Ale nie wiem, czy zauważyliście... Dlatego świat jest skandalem. Nie wiem, czy zauważyliście, że, przepraszam, że się wtrącę. Piotrek, tak? Tak. Nie wiem, czy zauważyliście, że ta opresyjność współczesnego świata już nie tylko przybiera formę społecznej czy politycznej opresji, ale nagle ten wirus spowodował taką zmianę w naszym życiu, właśnie opresję, tak, doprowadzając nas niemal do krańca wytrzymałości tak naprawdę. Mm-hmm. Więc to jest naprawdę świat, współczesny świat mieni się być wyjątkowym skandalem. Tak, ale to jest genialna uwaga, też pomyślałam o tym, że ta opresja też polega na tym, że jakby nie dajemy sobie prawa do tego, by mieć inny pogląd, bronić własnych decyzji, że jesteśmy zbyt surowi w ocenach postępowania naszych bliźnich. Oczywiście ja nie twierdzę, że ja nie jestem. Tak. Bywam niezwykle radykalna w ocenach. Tak, ktoś to wie. Ale też z drugiej strony jakby to trzeba wyjść troszkę z siebie, spojrzeć z dystansem i powiedzieć, no pozwól sobie być sobą, ale pozwól też temu człowiekowi naprzeciwko być sobą. Ta wolność gdzieś się jakoś tak rozpulchniła, rozlazła, powiedziałabym. My chyba nie potrafimy jej teraz zdefiniować. Tak. I to jest też powód, dla którego pomyślałam, może właśnie w nocnej porze, kiedy trochę inaczej, trochę bardziej właśnie z wyrozumiałością odbieramy rzeczywistość. Nadać to słuchowisko, a nie tak nagle między koncertem a długą audycją muzyczną, tak jakby wskoczyć sobie nagle, no nie da się wskoczyć. To jest inna materia. Trzeba się na to przygotować, żeby tego posłuchać. Tak myślę i tym tłumaczę swoją decyzję. Baszka, wszyscy to rozumiemy, na pewno. I nasi słuchacze także. Z pewnością, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to odnajdzie to słuchowisko. Tak, bo no, przecież są podcasty. A no właśnie. Podcasty genialnie, że tak powiem. Spełniają swoje zadanie o tyle, że tak naprawdę właśnie to słuchacz decyduje, co jest mu w danym momencie najbardziej potrzebne, na co jest przygotowany i czy właśnie trudne, a może właśnie zupełnie lekkie, lekkoduchowe słuchowisko byłoby na rzeczy w danym momencie. Tak jest. I w tym momencie właśnie pożegnamy naszego drugiego gościa. Oczywiście pod hasłem do usłyszenia, do zobaczenia. Tomek ujawnie pracuje nad premierą kwietniową, która na antenie Trójki w ostatnią niedzielę tego miesiąca pojawi się. No, rzecz bardzo dziwna, bardzo inna. Świetnie obsadzona, ale więcej nie możemy powiedzieć. Prawda, Tomku? Tak. Nie możemy. Bardzo dziękuję za tą możliwość. Będzie to tekst Artura Grabowskiego, ale będzie się rozgrywało Nic nie powiem, ale powiem. Tak to słychać miejscu, właśnie. Z którego wychodzą wszystkie głosy, czyli w radio. Ale nie takim jak Trójka. No nie, właśnie nie. To jest zupełnie inne radio. Tu bym się zbuntowała, ale miej swoją opinię, oczywiście. Ale mają też głos. Tomasz Mann był naszym gościem. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Pozdrawiamy Wrocław. A zanim posłuchamy Baszka, troszkę tak, właśnie proponuję teraz chwilę z muzyką. A koniecznie, 7 minut po pół do pierwszej. Tak, i bardzo... Co ja mówię, pół do drugiej. Po pół do drugiej. I cieszę się, bo wracamy do płyty, od której zaczęliśmy, a która tak naprawdę ostatnimi dniami zaprząta mój czas, moje myśli. To oczywiście Pat Metheny, jego nowa płyta Road to the Sun. Pełna przepięknych kompozycji właśnie Pata Metheny. Kompozycji, których wykonanie powierzył laureatom Grammy Awards, kwartetowi gitarowemu Los Angeles Guitar. Los Angeles Guitar Quartet i kompozycja Pata Metheny to będzie już czwarta część suity Road to the Sun. Sun, czwarta część tej przepięknej suity. Mm-hmm. Jeszcze chciałbym oddać na chwilę głos kompozytorowi tej pięknej muzyki. Bo Pat Metheny tak wspomina czas, kiedy komponował, kiedy zapisywał te nuty, kiedy pracował z własną wyobraźnią. Gdy zabrałem się do pisania, muzycy z Los Angeles Guitar Quartet stwierdzili, że ucieszyłby ich utwór 5, a nawet 7-minutowy. Ale zanim się spostrzegłem, rozrósł się do złożonej 30-minutowej, 6-częściowej rozprawy na 4 gitary. Nie mogłem przestać wyobrażać sobie, jak moje nuty zabrzmią w interpretacji tych 4 wyjątkowych muzyków. Ten utwór dosłownie wylał się ze mnie. Jednak sięgając po materiały, które sugerowała taka instrumentacja i konkretni wykonawcy, równie mocno starałem się zachować ten rodzaj narracji muzycznej, muzycznej opowieści, do którego zawsze dążę w swoich utworach, niezależnie od ich opracowania. No właśnie, dlatego też mimo innego wykonawstwa, to jednak cały czas słyszymy w tej muzyce ducha Pata Metheny. Bardzo ci, Piotrze, dziękuję za to, że tę płytę przyniosłeś symbolicznie do studia. To już nie te czasy, Baszka. Ja wiem, tak, kuferek otwieramy, wyjmujemy, rozpakowujemy, przemieścimy. Tak. No dobrze. Myślę, że na koniec jeszcze wrócimy, ale może teraz się uda, tak. Bo ja chciałabym powrócić do bohatera tego naszego dzisiejszego spotkania i jeszcze posłuchać tego głosu, o którym rozmawialiśmy. Oczywiście on znów nie w pierwszoplanowej roli. Z pokorą przyjął tylko parę fraz w całym tym 12-odcinkowym serialu. On dzisiaj może brzmieć dziwnie, no bo ja tylko przedstawiam fragmenty tego serialu, czyli był 3 odcinek, teraz będzie 5. Jakby nie znamy początku, czyli tego, co napisał Orbitowski. On zasugerował taką katastroficzną wizję Warszawy, która zapada się pod ziemią. I do jego, tego pierwszego odcinka, kolejni autorzy, bardzo młodzi, dopisywali swoje historie. Oczywiście patrzyli na tę Warszawę zupełnie inaczej niż człowiek, który przeżył powstanie, przeżył wojnę. To była wizja młodych ludzi, którzy bez takiego obciążenia bycia w wojnie mogli sobie wyobrazić katastrofę jeszcze większą, taką totalną. I powstała taka humoreska, makabreska, taki rodzaj horroru. Chciałabym, żeby Państwo jeszcze jednego odcinka, właśnie tego 5, posłuchali. On zresztą był opatrzony wstępem. I też wracając do tego właśnie mojego takiego tego lęku, czy prezentować dane słuchowisko o takiej porze, czy nie, nawiązać, bo ten horror my prezentowaliśmy o 11.50 12 lat temu. Czasy się zmieniły. No, dzisiaj bym się zastanowiła i myślę, że na środek nocy bym, że tak powiem, środkowi nocy bym zadedykowała, mówiąc nieładnie. No dobrze, to ja muszę zamilknąć, ponieważ za chwilę będzie mnie słychać sprzed 12 lat młodą Baszkę. No tak, tak, były czasy. No to były. Zasłuchajmy się. Dzień dobry. Prosimy o zachowanie ostrożności. Podczas słuchania odcinka przypominamy, nie należy przebywać w towarzystwie nieletnich oraz spożywać w trakcie posiłków. Należy mieć dystans, poczucie humoru oraz być odpornym psychicznie. Nowy teatr Krzysztofa Warlikowskiego. Program 3 i korporacja Hart przedstawiają. MPO. Piotr Czerski, odcinek 5. Występują Magdalena Cielecka, Jacek Poniedziałek i Zygmunt Malanowicz. I zaledwie pomyślał, poczuł, że ktoś ciągnie go za rękaw. Stanowczo i natarczywie. Zaskakująco stanowczo i natarczywie, zważywszy, że ciągnący za rysem był ledwie, kształtem mglistym i spowietrzałym. Tomasz szarpnął się, w mgnieniu oka ogarnięty paniką. Na nic jednak się to zdało. kształt dysponował przemożną siłą i wbrew wszelkiemu oporowi nieomal wlókł Tomasza w stronę pobliskich, wiodących w dół schodów. Kto ty jesteś? Krzyknął Tomasz. Trup liczy człowiek rzeczywisty. Kształt sapnął tylko i przyspieszył jeszcze, ściągając Tomasza za sobą po wyłożonych drobnymi kafelkami stopniach. Nad przerdzewiałą futryną zdążył jeszcze dostrzec Tomasz kątem oka, zanim półmrok zgęstniał ostatecznie. Wisiała przykręcona grubymi śrubami blaszana tablica z napisem: Który tu wchodzisz? Pisuar? 2 złote. Coś zamknęło się za nimi z głuchym trzaskiem i przez moment tylko gdzieś z oddali dobiegały ostatnie stłumione odgłosy tamtego piekła, które zostawili za sobą. Już nie człowiek, usłyszał, lecz nie trup jeszcze. Przystanęli. Tomasz oddychał ciężko. Powietrze miało mdły zapach, przez który przebijała się słodkawa, ohydna woń. Tak intensywna, jakby była nie zapachem już, ale smakiem. Otaczała ich ciemność, której fragment wyodrębnił się nagle w nieuchwytny początkowo sposób, by po sekundzie wypełnić się pozbawionym blasku światłem. Przed Tomaszem jaśniała ludzka, a nieludzka twarz, w której wewnątrz głębokich oczodołów tkwiły jak źrenice 2 punkty. Drobne jak ostrza szpilek. To światło przypominało mu coś, co widział już kiedyś, dawno. I dopiero po chwili przypomniał sobie, czym było. Kupioną w dzieciństwie na bazarze figurką Jezuska, która naładowana w dzień na parapecie, w nocy świeciła zielonkawo pod kołdrą. Kto ty jesteś? Zapytał znowu. Jak mówić do ciebie? Najlepiej wcale. Najlepiej wcale. Powiedział kształt, choć twarz nie zmieniła się przy tym, jak gdyby ów chropowaty głos używał medium innego niż drgania powietrza. Wszyscy zbyt wiele mówicie i zbyt wiele piszecie. Wciąż tylko słowa, słowa, słowa. I oto doczekaliście się dnia, kiedy ciałami się stały. Im mniej będziesz mówił, tym lepiej dla ciebie. Powtórzył. Ale jeżeli musisz mnie jakoś nazywać, nazywaj Nargilem. A teraz pójdźmy. Jakby na rozkaz, ciemność zrzedła nagle, choć na tyle tylko, by wytężony wzrok mógł dostrzec granice pomieszczenia. Byli w wąskim korytarzu, z obu stron zamkniętym żelaznymi drzwiami. Ściany pokryte były gdzieniegdzie spękanymi kaflami, spod których przeświecał jednak surowy beton, pokryty oślizłym nalotem. Betonowa była także podłoga, zalana cieczą gęstą i śmierdzącą. Pójdźmy? Dokąd? Spytał Tomasz mimowolnie, szczękając zębami. No wiesz przecież dokąd. Odpowiedział Nargili na powrót mglisty i spowietrzały. Do samego piekła. Nie ma już innych dróg. Warszawa zięta. Sądziłem, powiedział powoli Tomasz, starając się zyskać na czasie, że najkrótsza droga do piekła wiedzie przez cmentarz. A cmentarz jest wszędzie. Warknął Nargili. Do piekła zaś idzie się tędy. Przez zapomniane szalety, kanały i tunele metra. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Możesz tego nie wiedzieć, ale ci, którzy stawiali pałac, wiedzieli o tym dobrze. Przygotowali sobie taki skrót, żeby piątkowy powrót do domu nie zajmował im nazbyt wiele czasu. Chodźmy. I ruszył, znów pociągając Tomasza za rękaw. Popchnięte drzwi na końcu korytarza otworzyły się z metalicznym zgrzytem. Pomieszczenie za nimi ciągnęło się aż poza obręb oświetlony przyćmionym światłem migoczących, otoczonych drucianymi klatkami żarówek u sufitu. Na ścianie, niedaleko wejścia, wisiała niewielka umywalka, pokryta brązowymi zaciekami, a nad nią fragment pękniętego lustra. Dalej widać było porozbijane skorupy pisuarów i szereg kabin. Powyrywane z zawiasów drzwi leżały na podłodze, napęczniały od brudnej, śmierdzącej przeraźliwie mazi, która pokrywała całą podłogę. Panowała cisza, gdzieś tylko woda kapała miarowo. A rytmiczny plusk odbijał się wielokrotnym echem. Dalej, zawołał Nargili. Na ciszę musicie zasłużyć. I Jak w dziecinnej zabawie, kiedy ktoś krzyknie pobite gary, z niewidocznych wciąż kabin dobiegł nagle przeraźliwy skowyt, jęki, brzęczenie łańcuchów i coś straszniejszego jeszcze, jakby ktoś piskliwym głosem własne wiersze deklamował. Tomasz zmartwiał, lecz wciąż ciągnięty za rękaw posuwał się posłusznie, z głową wciśniętą w ramiona, brodząc po kostki w cuchnącym szlamie. Metr, dwa, trzy. A kiedy zrównali się z pierwszą kabiną, zobaczył, że siedzi w niej młody człowiek, łańcuchem przykuty do rury odpływowej. Choć w opłakanej kondycji i umazany podejrzanym błotem, spoglądający przecież wcale inteligentnie zza szkieł okularów. Nargili przystanął. Kimże jesteś? Zapytał Tomasz zdumiony, w tej sekundzie bardziej nawet niż przerażony wcześniej. Jestem pisarzem. Odpowiedział ów dyszkancikiem, wydymając usta. Pisarzem, pisarzem, pisarzem. Jestem pisarzem młodym i zdolnym. Młodym i zdolnym, młodym i zdolnym. Za co cię tu trzymają? Spytał znowu Tomasz, nim tamten zdążył dokończyć. Za niewinność. Zajęczał pisarz. Za niewinność, niewinność, niewinność. Mów, mów. Sapnął groźnie Nargili. Powiedz mu, za co siedzisz. Pisarz zwiesił głowę. Pierwsza powieść, 800 stron. Druga powieść, 1200. Trzecią wydawca wykradł mi podstępem, kiedym miał stron 2008. Zakończenie sam dopisał. Pozamykał wszystkie wątki. Zmieściło mu się na tej 2008. A kto na ziemi... Ryknął Nargili, nie wiedzieć czemu ogarnięty nagle furią. Kto na ziemi nie skreślił mi zdania, ten na wieki skreślony jest w niebie. I poszli dalej, nie zważając na szlochy młodego pisarza. Minęli kilka kabin pustych, ale w szóstej, siódmej może znów siedział młody człowiek, drobny i długowłosy, z twarzą podobnie umorusaną, ale spojrzeniem daleko smutniejszym, zza szkieł grubszych jeszcze. Martwię się o Marysię. Jest chyba smutna ostatnio. Powiedział. Ojej, ja też się o nią martwię. Nie martwmy się jednak, zaparzę herbatę. Kubek gorącej herbaty zrobi nam doskonale. Napijesz się ze mną herbaty? Tomasz spojrzał na Nargilego zaskoczony. Pisał dialogi do seriali. Wyjaśnił mu ten głosem posępny. Herbata dobrze mi zrobi. Dodał człowiek w kabinie. Być może kiedy pokrzepię się kubkiem doskonałej herbaty, nie będę się martwił o Marysię. Ostatnio ona jest chyba smutna. Może gdyby piła więcej herbaty. Ruszyli. W przedostatniej kabinie, z nogą przykutą do nogi sedesu, siedział młodzieniec trzeci, w dżinsach i kusej kurteczce, z szyją owiniętą szalikiem, przybrudzonym wszakże cokolwiek brązowymi plamami. Okulary miał druciane i okrągłe. Za co tutaj? Zapytał Tomasz. Za wrażliwość. Westchnął młodzieniec rozdzierająco i machnął dłonią. Poeta? Nie, dramaturg. Wrażliwy społecznie. Nadwrażliwy społecznie. Syknął Nargili. Mniejszości seksualne, podziemie aborcyjne, opresyjny katolicyzm, postkolonializm, antysemityzm, bagno lustracji i wyzysk pracowników marketu spożywczego. 8 aktów, 3 antrakty. Poszli dalej. W półmroku, nieopodal dających się już dostrzec żelaznych drzwi, siedział jeszcze jeden. Też piszesz? Spytał Tomasz, który zaczynał rozumieć. Nie. Odrzekł mu ów, spoglądając smętnie. Jestem onanistą. Dali mi tu skierowanie ze względu na okulary. Piotr Czerski, odcinek 5. MPO. Miejska powieść odcinkowa. Muzyka Paweł Nykietyn oraz gościnnie Elektrolot. Występują Magdalena Cielecka, Jacek Poniedziałek i Zygmunt Malanowicz. Odcinek 6 za tydzień. Prosimy szukać w mieście, przy Myśliwieckiej oraz słuchać Trójki o 11:50. Tylko dla odpornych psychicznie. Jeszcze dodajmy, że wszystkie moje grymasy spełniał Janusz Kraina Łagodności. Tak pięknie miksował słowo z muzyką. No to już, powiedziałam. A ja w takim razie, parafrazując jedno ze zdań, które usłyszeliśmy wysłuchanej przed chwilą miejskiej powieści odcinkowej. NPO, tak. By piątkowy powrót do domu nie zabrał nam zbyt dużo czasu. Bardzo dziękujemy. W naszym przypadku to można potraktować dosłownie, ale w przypadku naszych słuchaczy metaforycznie, tak? Ten powrót do poduszki. Tak jest. Piątek, 16 kwietnia 21. Dziękujemy Państwu bardzo. Życzymy dobrej nocy. Do snu ukłuszę Państwa, mam nadzieję, Los Angeles Guitar Quartet, Road to the Sun, kompozycja Pata Metheny z jego płyty, sygnowanej przez niego płyty, najnowszej jego płyty. No i niech przestanie padać tam, gdzie pada. A jeżeli jeszcze spotkamy się kiedyś, na przykład za 2 tygodnie, to rozpocznie się długi majowy weekend i trzeba będzie przygotować coś bardzo atrakcyjnego. Powiedziałam ja, Barbara Marcin. A teraz ze mną dyżurował tej nocy Piotr Majewski. Bardzo dziękuję. Dziękuję również Grażynie Oczkowskiej i Kubie Sadowskiemu, bez których ta audycja też by nie zabrzmiała. Dziękujemy Państwu bardzo. Dobranoc. Dobranoc.